المؤمنون الكافرين رد کئی پا موالات دا کافران مانی جر کافران سو با دوستانا نکاوئی پوشو لکھا برا مانی بے تخویف ذکر کئی آیات نمبر دیرش کی یوم تجدو کل نفس ما عملت من خیر محضرن او الحص على اتباع الرسول قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون يحببكم اللہ اور اس تا نکتے پیش کئی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام آخر کے مباحلہ آیات نمبر یوش پہ تو من حاجک فیہی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندو ابنانا و ابناکم نتیجہ دادا وما من الہ الا اللہ دائی نتیجہ دادا نشت مددگار سوال اللہ نا دا توحید مسئلہ ذکر کئی قول اللہم مالک الملک پوشل خبر مانے قول اللہم مالک الملک حدیث کی راضی چاچے دا پرز مانزن روستا سورت فاتحہ یو آیات کرسی دعا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو دغایات درے قول اللہم مالک الملک دایات سلور دا پرز مانزن روستا دا سلور چیزون تلاوت کرو اللہ دے سڑی تگوری پا نظر در رحمت مانے پا ورز کے آوے کرتے او دا دے سڑی آوے حاجتو نا پورا کئی آوے حاجتو نا ادناب کے مغفرت دے او پنائی والا ورکی دا دشمن نا او جنت تا دا جنت داخل دل نا نمنے کئی مگر دا چمل نا دے داد دی فضیلت دے سورہ فاتحہ یو آیات کرسی دعا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو درے قول اللہم مالک الملک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلو و تویل ہر ورز ویوا دایات لولا دا دین روز تا دا دعا ویو چی رحمان الدنیا والآخرہ و رحیمہما توتی منہما منتشا و تمنا و منہما منتشا اقضی عنی دینی دا دعا روستا دین اوے وا ستا قرضن با اللہ طول ادا کی کہ دون قرضوی چدا مخد زمکی ڈکڑی ستان با اللہ ادا کی دا فضیلت دے دے آیات او دی دا فضائل چکم دی اکثر دا آغا سورتنو او دا آغا آیاتون دیر زید دی چکمو کی توحید بیانی گی و توی فیغامبر اے اللہ اللہم یا اللہ مالک الملک اختیار منی دا بادشاہی مالک الملک مانا دا شاہنشاہ اللہ تی شاہنشاہ شاہنشاہ چوک دے اللہ دا شاہنشاہ نم اخودل پو مخلوق کی چال ناروا دی لکہ شاہنشاہ مانو دا مانو دا بادشاہ دا بادشاہانو بادشاہ دا بادشاہانو سوک دے اللہ تو تل ملک منتشاہ ورکے بادشاہی چال چیو گواڑے چال چیو گواڑے بادشاہی ورکے وطنزی الملک من منتشاہ واخل بادشاہی چال چانے گواڑے سوک بادشاہ کے اللہ پت چاتن لگی ناسا بادشاہش اور چان بادشاہی واخلے اور سڑے بادشاہی ناچا پر تخ نرا گزار کے اور بل و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا تو عزت ور کے چال چستا خوشی تو ذلیل کے آغ تو استا خوشی پوشولے و تو عز و منتشا و تو ذل و منتشا تو عزت ور کے چال چتو گواڑے تو ذلت ور کے چال چتو گواڑے پوشولے دا آیاتونو غلط مصداق بیانول دا ناروا دی چی سڑے غلط مصداق بیانی چی تو عزو منتشا و تو ذلو منتشا دا یو عالم پسی سڑے راواڑی یو عالم دے ستا خوخ دے نئی دے خوخ اگر جدا مسئلہ دا کہ خوخ دیوی دا زان سے نجدے پریلے کہ خوخ دے نئی لری دے کاؤں لیکن دس آیاتن چسپان کول فدی باندی دا فقط دا قرآن تحریف وہ شل خبر مانی چمنگ پلان کیا سڑے دسی کو زریلم کو خوارم کو دا الفاظ ویل دا دا شرعن درست ندی دا ناروا الفاظ دی پکار دسی دی چی دسی الفاظ نا سڑے پریزو کی او کہ او سڑے وائی چی زریلم کو چی او سڑی تا مخ کے تقریباً پا درس کے سل یا دو سو کسان ناستی او اس دریزر او چلور زر ناستی دسی سوچو کہ جدا زریدہ کدا کا عزت من شو دا ہو تیروزی چی او سڑے دسی خبر کئی پوشلے ذلت و عزت دا دا انسان پا اختیار کن دے دا اللہ پا اختیار کن دے دا چاپ خلمانی سڑے ذلیل کی گی نا او دا چاپ خلمانی سڑے عزت من کی گی نا عزت و ذلت دا اللہ پہ اختیار کرے پوشلے ان سعادت بزور باز انیستان بخشت ولیکن اللہ بخشا دا دا سعادت چی دا پزور دا مٹھو مانے نرے چی سڑی مٹھے زور وری سڑے بنے ایک بخت ہے دا دا اللہ ورکا دا چالے ورکی پوشلے خبر مانے او کچر دا ذلت و عزت دا انسان پہ اختیار کرے نمنگ بچا ڈوڑی تو انہیں پریخی خدا دا اللہ پہ اختیار کی دا عزت و ذلت دا دا اللہ پہ اختیار کی دی سوک عزت من کول اور سوک ذلیل کول دا واحد دا اللہ اختیار دے دیر کرتے خلق اور بسیچ را سڑے من غرزو لیکن اللہ نہ غرزی دیر کرتے اور سڑے ہوئے دے پلان کی سڑے من اعزاز اور کون اللہ ذلیل کی یو ملا چیرتا اوت بوت بے ویلے چاوت ویلے چلا اوت بوت سنگ ڈیرے وے دا جیز خپل شخصیت قائم و شخصیت بولا غلط نظریہ دا خبر زگا کو خپل شخصیت قائم ہونا پیو سڑے ہوئے چلک دا خبر دا دے و جنکوم چزمان اللہ رضاش جدا پیغامبر متبع ما خوڑے رکھا دا پیو سڑے ہوئے خپل شخصیت قائم ہونا دا شخصیت بچے دا غیب قائم اول سی وشلے وی دم دا مچے نلرے و لاسا چے خامار تا اگر چا میر تا یو سڑے دا دی وست نلری و نلری پا گیڑا کی ناسا پا در راشی نو آوڑی راوڑی آوڑی راوڑی دا وست نلری چا در لری کی یو سڑی پا سر مائن در را غلی یا وست نلری چا سر نا در لری کی او نیغ نیغ لگی پا کار دزی چا امیش دا پار سڑے دا اللہ تا بیداری ہو کی کہ سڑے خوشحال ہے کہ خپے چ اللہ تابیدار ش و تعز من تشاء تعزت ور کے چال چیو غاڑے و ذلت ور کے چال چیو غاڑے بیدک الخیر ستا پلاس کی خیر او شر دے شر حذف کر مقایستن زکہ اول قدر خیری و شر من اللہ تعالی خیر او شر در اللہ طرف ندی بیدک الخیر ستا پلاس کی اللہ خیر او شر خیر دا چا پلاس کرے دا اللہ پلاس کے شر دا چا سر اللہ سرا او انکا علا کل شین قدیر بیشک تو پار سمانے زور ورے تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل داخلے شپا پا ورز کے او داخلے ورز پشپا کے کل شپا اگدشی کل ورز اگدشی و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی راو باس جو اندے دا مڑینا جو اندے دا مڑی نہ راو باسے مڑا گئی را داغن جو اندے مرغلا ہوو تا مڑا نطفا دا انسان داغن جو اندے انسان جوڑ شا مڑا دانا داغن شن تیغ را اوچت شا ام پلاری مشرک دے بیدیتی دے کافر دے داغن اللہ یو نیک زوی پیدا کر دا پستر کو منگئی نو کہ نیکان خلق کی پلارے ڈیر غلط سڑے زوی ڈیر نیک سڑے بلاکس مڑے راو باسے دا جواندینا جواندے انسان دے مڑا نطفت پیدا شولا جواندے حیوان دے مرغرے راگے نمڑا گئی پیدا شولا شین پسل دے راگے نمڑے مڑے دانے پیدا شولے خجی او پلارے مسلمان دے نیک سڑے دے زوی دے کافر پیدا شولے دادا اللہ اختیار دے رو باسے جو اندے دا مڑینا اور رو باسے مڑے دا جو اندینا اور رزق ورکے چالچی وارے بغیر حساب ان بے حسابا بغیر حساب تفصیل بقرہ کی شویو چی رزق ورکے چالچی خوشی بے حسابا اللہ بے حساب رزق ورکے دا انسان دون فکر نہیں او طول رزق ورکے دا حقی دو دا اعمال نزیت رزق اللہ تا ورکے او یا بے حساب رزق لجنت کے ورکے وہ دنیا کے عمل کم کرے دے لیکن تاول جنت کے بہترین رزق ورکو خجی منا کئی دا موالات الکفار دا چھر کافرانو سب دوستانا نکوئی او پا منا دا موالات الکفار باندے یو چو آیاتونا قرآن کریم کیوں گو رہی دا آیاتونا دے وجہ نرالو چه دا مسئلہ پا وسنی زمانه که دیر اهم دا زکا وسنی زمانه که چه چونه چه مسلم کرته دی مسلم چونه مسلمانان چه دی نو دا کافرانو سه مکمل تعلقات دی تاسو قرآنی آیاتو نو گو رئی چه دا کافرانو سه سڑه تعلق ساتی دی سڑه انجام سده دی آیات کیو گو رئی لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء ندیسی مؤمنان کافران لدوستان پا غیر دو مؤمنانونا ومن يفعل ذلك او چاچ دا کارو کو فلیس من اللہ فی شے داد اللہ پا دن پا ہیچے و دن ندے پوشولے کلچ دا کافرانو سے اسڑے دوستان ساتی دا اللہ پا دین دا سڑے پا ایچے و دین نہ دے. سورة نیسا آیات نمبر یوسل چلویخ روارا ہوئی. سورة نیسا آیات یوسل چلویخ اگو رہے ہوتا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابَ اللہ را لے گلی پتا سمانے پا کتاب کی ان اذا سمعتم آیات اللہ چواو ریتا سی آیاتون دا اللہ یکفر بیا چی دن انکار کی دلیشی ویستہزو بیا پا دی پور ٹوک کی دلیشی محکم دادے فلا تقعودو ماہم دا دی کافیرو سمکی نئی تر دی پوری چی دین نوزی پا بلا خبر کی چی دا قرآن دا سنت خلاف نکی او کو اس را کی ناستائی انکم اذن مثلوهم تاسو هم داغی غنده کشی آیات یو سلسلور سولیخ یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین منی سے کافران دوستان پغیر دا مومنانو نا پغیر دا مومنانو نا مائدہ یو پنزوس راوڑا ہوئی ورپسی سورت مائدہ آیات نمبر یو پنزوس یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو حکم سرے لا تتخذوا الیہود والنصارا منی سے یہود و نصارا اولیاء دوستان اللہ و یہود و نصارا دوستان منی سے پوچھو لے بعضهم اولیاء و بعضن باز دین دوستان دا بازو دی که دوستانے و سوکرن بے ومی تولهم منکم چاچ دوستانا وکرد یهود دا نسوارا و سر منکم ستاسنا فا انہم منہم دا غید جملے نش پوشولے پریوٹیشن کی یو ملا بیان کو چی الیهود و نسوارا کی الیپلام عہدی دی معهود پر اسرا آغا یهود و نصارا دی چه مسلمان هم وجنی منگو یه آو سیوا علی پلامی آهدی دی منگم دیسی بل چنویو معهود پر اسرا آغا یهود و نصارا دی چه مسلمان هم وجنی نن پر یه ملکونو که لگو گورا یو ده مسلمان وجل دی یو ستا وجل دی دیکی فرق دی که جیر تا تزان تا مسلمان وین و مسلمان هم خی تباک کرد غر که کرد وشول خبر مانی تاسو پلسطین تا اگو رای چی پا ارور دی جنازی تروانی دی تاسو عراق تا اگو رای چی پا ارور دی جنازی تروانی دی دغشان افغانستان دے دغشان چیچنے دے چ بہر عورت کی جنازی روانی دی نتوے چ مسلمان سے جنگ کئی ندی مسلمانوں سے جنگ کئی کہ نہیں کہی نتا تدا حکم دے لا تتخذ الیہود والنصارى اولیاء یہود نصارا دوستان منی سے باز دن دوستان باز دی ومن یتولہم چاچ دوستان او کاستا ددیس رستا سنا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دا اللہ پا تو چرا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ دا سڑے دا اغید جملے نش وہ پانزوس آیات تلار سے یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا منی سے آغا خلق جس تاس دینی نہیں گولا دے ٹھوکے لو بے دا چوک دی دا آخر کنے چاگل کتاب ورکلشو ستاسو نمخ کی یہود و نصارا ہم منی سے کافران دوستان پوشلے سورت توبہ آیات نمبر درش راوڑا ہوئی توبہ درشتم نمبر آیات خجیو گو رئی یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تتخذوا آباءکم منی سے استاس پلاران و اخوانکم استاس ورونا اولیاء دوستان ان استحب الکفر علی الایمان کہ خوخی کفر پر مقابل ایمان کی و من یتولہم منکم او سوچ واوڑے دا دیت استاسنا دا کسان ظالمان دی مومن تا اللہ ظالم ہوئے سوچ ورواوڑے دا دیت منکم استاسنا دسے اللہ انہوں جدا دیر نیکان خلق دی تو دیر قدر ہو کئی زکت دا خو یہود سے دوستانہ کئی دا خو دیر نیکان خلق دی نا اللہ وی فولائک هم الظالمون دا یقنن مشرکان دی زکا رضا بالکفر کفر دے اولا فولائک هم الظالمون دا خلق دی ظلم کو ان کی پر پسی ہوئی وہ تو پیغمبر انکان آبا حکم کبستا سو پلاران و ابنا حکمستا زامن و اخوان حکمستا سے ارونا و ازواج حکمستا سو بیبین و عشیرت حکمستا سو نسب و قبیلہ و اموال اقترب تو موہا او معلوم جتا سو کسب کڑی دی و تجارت ان تک سو نہ کسا رہا او تجارت چیرے کی راغ کوٹا گرینا ومساکن تردونها او کورونا جی تاسق ورکوی کہ دا سیزونا تاستا احب ایلیکم تاستا محبوب دا اللہ و دا رسول دا جہاد پی سبیل اللہنا وتربسو انتظارو کہ حتی آیاتی اللہ بی امریہی چراتو کہ اللہ بخبل عذاب مانے واللہ لا یهدی القوم الکا فاسقین اللہ ہدایت نگے قوم فاسقتا خجی سورت ہود آیات نمبر یوسر دیار لسرا واروائی یوصل دیار لس ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار دا مانا الذین ظلموا دا بغلطی چی سڑے دا مذہب حنفی نا شافعی تلار لشافعی نا حنبلی و مالکی تلار او دا آیات سڑے چی اسمان دسی وکی چی دا ظالمان دی چه دا سڑے شافی مذہب شو دا مالکی مذہب شو دا ظالمان دی فتمسکم النار دا دی مولا پنیز مانے خو شوافی مالکین حامل کافر دی فتمسکم النار چه دا چیر دا مانے چه ولا ترکنو الی الذین ظلمو دا ظلمو دا مانے ندا چه دا دی مذاہب خلق خواتا چه ورلے نو تا کافر شو دی دا مانے نا دا منگ ویو چا مذاہب اربا ٹول حق دی دا حق دا مانے سڑے لوگ شکایت کی گی دا خو بالکل ظلم دے چا دا آیات سڑے دا سی مانے کئی ولا ترکنو الی الذین ظلمو میلان مکوی ظالمان خواہتا چا ظالمان تو خواہ لور لی غربت ورسیگی غربت ورسیگی اوشولے چا دا دیت طریقے دیت تنظیم نا دے بل تنظیم تو واو اختلے تو ظالم شرے اور بطور سی وما لکم من دون اللہ من اولیاء سم لا تنصرون دا آیات مانا ندا ظلمون مراد دے اہل شرک، دو ظلمون مراد دے اہل البدع، دو ظلمون مراد دے اہل المعاصی، اور دو ظلمون مراد دے اہل کبر اہل ہوا. دے خلق کو خواہ سڑے ور گئے اور بوتا ورسی گی اور بوتا ورسی گی. دا آیات مانا دا ولا ترکنو الذین ظلمو، منی جے گئی ظالمان و کافران خواہ تا اور بوتا ورسی. بنی اسرائیل چلو راوے، سورت بنی اسرائیل چلو راوے تو گورے الت ذکر کئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم توائی وشل خبر مانی سنگو توائی، ولولا ثبتناک ولولا ان ثبتناک، کتمن کلکڑے نوے لقد کت ترکنو الیہم شیان قلیلا، نجدی وچ میلان بری کڑے و دے تپ یو چیز لگ کے. اذ اللہ زقناک زیف الحیات، پدو کی ما با چکلے و تا تا دچن دچن عذاب جون کے او دچن عذاب مر کے. سملا تجد لک علینا نصیرا، بیبتانا مندر ازاند پار پمائی نصیر معاوین. وشول خبر مانی سورت مجادلہ رواڑوی آیات نمبر دویش، مجادلہ آیات نمبر دویش خجید اتشتمی سپاری اولنے سورت دے خجید مجادلہ دویش کیوں گو رہی سنگوائی. لا تجدو قوماً بے بنمیزی او قوم چی ایمان لری پا اللہ پا رد رستانی باندے سنگا یواد دونا چی دوستانا دیو کی دا آغا چا سرا چی خلاف کئی دا اللہ و دا رسول، چوک چی دا اللہ و دا رسول خلاف کئی نو دا سب دوستانا نکئی. اگر کیوی دے پلاران، اگر کیوی دے زامن، اگر کیوی دے رونا یا قبلا، چی دا کافرانو سا دوستانا نکئی. اولائکا کتب فی قلوبهم الایمان، دا کسان دکل اللہ دے پزن کی ایمان لرا. دو سورت ممتحنی اولنے آیات، یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو، ممتحنا اولنے آیات اتشتم پارا، یا ایوہ الذین آمنو اے مومنانو، منی سے دشمن زما دشمن ستا سے اولیاء دوستان، تلقون الیہم بالمودہ، تاسو گور زوی اگے دوستانا او یقینا دے کو پر کڑے پاغ چما چراغلے تاسو دا حق نا. یخرجون الرسول ویاکم، پیغمبر میستلی تاسو میستلی وی انتو امینو، دا دیو جنم تاسو باسی چی تاسو ایمان لرے پا اللہ چی تاسو رب دے. ان کنتم خرجتم، کچر ای وی تاسو چو وطلی وی دا پار دا جہاز زما پلار کی دا پار طلب کولو زما در ازا، تو سر رون الیہم بالمودا، تاسو پٹ ساتے داغے سے دوستانا، وانا اعلمو از پویگم پاغت چی پٹا وی وات چی خکار کوئی ومی فعلو، چاچا وہ کدا کار ستاسنا پا قد ظل سوا سبیل، خطا دے سمیلارنا. دو سورت ممتحنی آخرنے دیر لسم آیات، یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو، لا تتولو قوما دوستانا مکوی دے قوم سا غزب اللہ علیہم، چا اللہ پی غزب کرے دے. دا آیاتنا دی دا قتل موالات مال کفار، چا دا کافران سا بدوستانا نکوی، اور دا قرآن پتوی دا دی چی سڑے کافر دے چی دوستانے وہ کسڑے گمراہ دے. سڑے دا آگئی دو جملے نشون موالات چی دے دا دری قسم دے، یو توائی شرکت فی الاعتقاد، استاد سنگا عقیدہ دا نو دس از ما عقیدہ دا دس از ما عقیدہ دا. دویم توائی تعاون بالکفر بغیر الاعتقاد، عقیدہ نہ دا خو تعاون سکی اوشلے جی منگ دے خلق اتحادیو چہا گئی چویلا نو منگ باغ کو، کہا گئی ویلا چ مسلمان مڑکا نو منگ با مسلمان وجنو، کہا گئی ویلا چ کافران وجنے نو منگ با کافران وجنو. تعاون بالکفر بغیر الاعتقاد دا گناہ کبیرہ دا. درم چ دے تعظیم دا کافر دے، بس کافر دا روان دے داوت استقبالیت ولڑ دے، او دام گنای کبیره دا او موالات پا دی دریوانو مانوس را نن سبا کی پا مسلم کی دی. بعضی مسلمانان خود سی دی وچه دی کافیرو کم عقیده دن دا زمام دا. چه مسلمانان خود سی دی چه مسلمانان وی نفس منگی مرگریو مرگریو او چه مسلمانان دسی دی چه داغی پا تازیم مانی قائل دی تازیم عزتو لکی دا دری وانا چه دی دیتا موالات وی موالات دا کافرانو سا کفر دی یا گناه کبیره دا. او نن دا دنیا مسلمانان چه دی دا مسلمان دا سر و سا خیل نشتا دی خوشوله سربراهان د ممالک اسلامیو د مسلمان نچه دا دفاع نکی خو چه کافیر و تاوی چه کینا ویسی با کینا استم او کاغی و تاوی چه پاسی گرن ویسی با پاسی دنم او موالات دا کافیرانو سا شروع کرده اللہ رب العزت وی ندنسی مومنان کافیران لدوستان پا غیر دا مومنانو نا چه مومنان پری خودل داغی سا دوستانا نکی داغی سا تعلق نسایتی او ایلد کافیران سا تعلق قائم کرده وما یفعل ذالکا چاچو کدا کار فلیس من اللہ نریت من اللہ طرف دا اللہ نا من اللہ من حزب اللہ دا اللہ ڈلنا پیشین پیچھے ہی چیز کی دا اللہ پا دوستانو کی دسارا دینا اللہ انتتقو منم توقع مگر کہ زام بچ کوئی زام بچ کول استثناء منقطع لیکن کہ زام بچ کوئی دا ولایت دا کفارونا زام ساتنا بے بدا اللہ دوستان شئی کہ زان ساتی در کافران و دوستانینا نو بیود اللہ دوستان شاید دیم استثناء متصلہ اللہ ان تتقو مگر کہ زان بچ کوئی در کافران و زان بچ کوئی یو موالات دے دیم مدارات دے مدارات دیتا وی در کافر بمخی اسے وہ خان دے اسے وہ خان دے خوا قلبه مطمئن بال ایمان سورة نحل آیات یو سلو شپک کی رازی وقلبه مطمئن بالایمان زڑے کلکی پہ ایمان مانے یو مدارات دے مدارات دے کافر سے جائز دے زام بچ کونا او یو داغی سے الفت و محبت دے دا حرام دے مگر چہ زام بچ کئی دے نا زام بچ کونا او یہ رہی تاسو دا اللہ نفسہ دخل عذاب نا نفسہ دخل عذاب نا او اللہ تیرا گرزے دل اتوے پیغمبرا کپٹوے آغاز چہ بسینو استاسو کی دی او اوت بدو یا اخکار کوئی یا علمه اللہ پویگی پا اغی من اللہ او پویگی اللہ پا غدی چا اسمانوں کی دوازی بزمان کی دی او اللہ پا اسمان قادر دے یوم تجیدو تخویب اخروی پا حاغ وردی تجیدو مانا بدانکو چی تبی امیزی مخاطب سیغه ندا حد غائب سیغه دا کل نفسی نی فائل لے پا حاغ وردی چی بی امیزی هر نفس ما عملت آغت چا عمل اکرم ان خیر اندنے کئی محضر انخکارا او هاغت چا عمل اکڑا منسوین دا بری اغمم خکار بیمیزی نیک عمل اکڑا اغمم تا بڑا گشی بل عمل اکڑا اغمم پڑا گشی تودو دا مانن دا چه تب خوخه دا مانن دا تودو کی زمیر دی نپس تراجی دی تودو خوخهی بلا نپس لو ان بینا ها کچری وی پا منز دا دی نپس کی و بینا هو اپا ما بین دے یوم القیامہ کی ہو زمیر یوم القیامہ تراجے دے یا بینہو پا ما بین دے عمل سیئے کی آمدن بایدن زمان لرے آمدن بایدن مزل لرے آمدن مسافت مزل بایدن لرے چی زماو دے عمل زماو دے قیامت پورا زکی لرے پاسے لوے ویو حذرکم اللہو یہ رئی اللہ تاثل لرے نفسہو تخبر عذاب نا مخ کی ویل یحذرکم اللہ نفسہ دین مراد دی عذاب دنیوی او دا مرستانے یحذرکم اللہ نفسہ دین مراد دی عذاب دا اخرت علی اتباع الرسول دا پیغمبر پا تابیداری تیزوالے ورکی تیزوالے آغا محبت چہ دا اللہ دا ذات سے تعلق ساتی یو سڑے وی زما دا اللہ سے مینہ دا نو نخه بیدای چی دا سڑه و متبید پیغمبری چی کلا متبید پیغمبری نو دا دی سڑی دا اللہ سمین دا یو سڑه دا و دار دا دیده چی زمامین دا اللہ سر دا مدارک وی پمند دا محبت ہو چاچ داو کا دا محبت دا اللہ یا محبت دا رسول وخالفا سنت رسولی او خلاف کئی دا طریقے دا پیغمبرنا وہ کذاب دا سڑے دروغ جن دے وہ کتاب اللہ یکذبو ہو او کتاب اللہ دا سڑے دروغ جن کئی یو سڑے داو کئی دا محبت دا اللہ خلاف کی دا سنت دا رسولنا بدعت کے اختر ہے دا سڑے دروجن دے دا اللہ کتاب دے تکذیب کی جو کذبو ہو دا محبت علامات دا دی چہ زان لزے کے ناستے نہ سوچ کوا دا اللہ پا دلائلو کی دا اللہ پا وحدانیت کی ستا ہمت دے امیشی امیشی تا دے ہمت خاون دے اور دا محبت علامت آئے چھے دا گناہ زیتا مگورا او که ناروا آوازون تکیگی نو آواز ماورا او دا محبت علامت آدا که تکلیب و ترسیگی پا دی غم جنکیگی نو او دا چان یریگی نو او امید چی ساتین واحد دا اللہ نے ساتی دا دیو جناغ ورراق سیبوائی روح المانی تی نقل کڑا رہے تحصل الہ وانت تظہر حبہ آزال عمری فی القیاس بدیعو نا پرمانی کے دا اللہ او خکارا کیا جز مال اللہ سمین دا زمان دی پہا وخد قسمی چی مال عمر را کڑے دے چی دا خو پا قیاس کڑے دا ناشنا خبر دا چی کیا نا پرمانی او پا خلو از مال سمین دا دا محبت ندے یو سڑے مکمل یو سڑی خلاف کئی اور پخلما نے آواز کئی جزما سمین ادا لو کان حب کا صادقا لاطعته ان المحب لما يحب مطيع چردستا دوستانہ رشتے وے مطابق سے تابیداری لکولے زکا دوست دا آغا چاہتا چا مینہ کئی دا آغی تابیداری کئی وکلو طریق سوا طریق ہی مسدودو وکل عمل سوا ما اذن فيه مردود ہر لار سوا د لار د جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بند لار دا وشلے خلاف پیغمبر کثیرا گزید کہ ہر گز بمنزل نخوا حد رسید یو سڑے پیغمبر خلاف کئی مقصد تا نرسی گی وشلے خبر مانی ترسم بکعبہ نرسی اے عربی کہ ان راہ کے تو میں روی با ترکستان اس یہ ریگم چھو کملار تروانے تکابیت نرسی او ترکستان دا تلی دا وکلو طریق سوا طریق ہی مسدود ہر لار سوا دلار دا پیغمبر نہ بند دا او ہر عمل کہ پیغمبر علی اجازت نہیں کرا مردود دے دل توائی اتباع سے توائی اقتفا بے عمل احدین چاپ عمل پس اتنل او اطاعت عام دے چاپ عمل کیو کہ بقول کیوی و توی پیغمبر کہ جرتا سمینہ کوئی دا اللہ سر فتبعونی ماب سے روان شئی مینا بہو کہ اللہ استا اسر بخنا بہو کہ تاس استا اسر گناہونو دا دا محبت اثر دے بخنا بہو کہ تاس اسر گناہونو اللہ بخن کے مہربان دے و توی پیغمبر تابیداری ہو کہ اللہ او دا رسول تابیداری ہو کہی فا ان تولو کلا خلق واوڑے دا دا اللہ دا رسول تابیداری نانا دا خلق کافر دی فا ان اللہ لا يحب الكافرین بشک اللہ من نصد کافران اسران دا دی جانا روستا نکتے پیش کئی پابدیت دا عیسیٰ علیہ السلام تفریح اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران آل العالمین نکتے بیانی پبندگی رئی دا عیسیٰ علیہ السلام باندے او آیات کی رد دے پا آغا چا باندے چی چا زیتے و غلو کڑے پا بارد عیسیٰ علیہ السلام کی عیسیٰ علیہ السلام تے یا الہ ویلی یا ابن اللہ ویلی. نو دی خلقو دا عیسیٰ علیہ السلام پا بارک غلو کڑی دا زکا عیسیٰ علیہ السلام دا پا اولاد دا انسانانو کی دے او هاغ انسانان چ بدلی گی را بدلی گی او اللہ چ دے پدے مانے احوال بدلی گی را بدلی گی نا. نو اتباع دا نبی او اطاعت دا نبی پد سے انداز کے وہ کئی چ نبی دا خپل مرتبے نہ اوچت نشی. دا نبی مرتبہ دا استفا مرتبہ دا دا غور والی, لیکن نبی لا اللہ مرتبہ دا الوہیت او دا ابن نا دا ور کڑے. اللہ فاق پا مخلوق کے بعض خلق غور کئی چغی تا استفا وئی پا تویسرا, لیکن اللہ نا الوہیت ور کئی او نا ابنیت ور کئی. گور یو کرامت دے, کرامت دا اولیاء و حق دے. یو الوہیت دے چ سڑے نیکان و خلق و تا الوہیت اور کئی دانا روا دے. دا نیکان و خلق نو الہ او ابن اللہ نہ جوڑا ہوئی, بلکہ نیکان خلق دے استفال لا کڑ دا غور کڑی دی اصحاب الکرامات دی دا حق دی, لیکن دا خدے خدے تو بے مخلوق لنا دا ور کرے. آدم علیہ السلام اللہ غور کرے دے, دا آدم علیہ السلام غور والے اللہ پہ پینزو چیزوں کرے دے. پیدائش پہ خپل لاس لکڑے دے پہ خیستہ شکل کے, تعلیم دا اسمائی لکڑے دے وعلم آدم الاسماء, ملائک تے حکم کڑے دے چی سجدو کی آدم علیہ السلام کا, او پا جنت کی داو سولے دے او آدم علیہ السلام دے انسانانو پلار گرزولے دے. دو نوح علیہ السلام استفا غروالے دا دا تمام انسانیت اب ثانی گرزولے دے, او گد عمر اولور کڑے ہو کما دعا چه در رب نکڑوا اللہ ولا دعا قبول کڑوا او پکشتے کے سور کڑے دے. او پا نوح علیہ السلام باندے مخکینی دنوں منسوخ کڑی دی, دی ابراہیم علیہ السلام غروالے چا اللہ کڑو ددو نسل نے انبیاء پیدا کڑی دی. خجی رب العزت اتخذہو خلیلا پا دوستانی نیولے دے, او اللہ خلاص کرے دو ورنا او گرزول امام للناس, او ابتلا بالکلمات کرے و آگے پورا کرے وی. آل عمران چے دے, آغا عمران چے دے موسیٰ علیہ السلام و دے حارون علیہ السلام پلار دے, دے آل عمران غروال چے کرے دے نو من او سلوائی پر علی گلیو دارنگ توراتی ولو ورکڑے ہو اور فیراؤن دا پلاسمان غرکڑے دے. آغا عمران چا دا مریم پلار دے, دا دیغ وروال راغلے دے دا عیسیٰ علیہ السلام پا پیدائش مانی چا اللہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر ابن ورکڑے دے. دا عمرانیم دو دی, یو عمران دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام پلار دے, اغا عمران ابن یسہر ابن فاحس ابن لاوی داد نسل دا یعقوب علیہ السلام نہ دے. دویم ہاغا عمران چد مریم پلار دے, نو عیسیٰ ابن مریم بنت عمران ابن ماسان پسے سرا دا نسل دا یہوذا نہ دے, او یہوذا دا یعقوب علیہ السلام زوی دے, او یعقوب علیہ السلام دا اسحاق علیہ السلام زوی دے. نو رب العزت دا نیکان و خلق و استفا و غروالے کئی, لیکن خپل الوہیت چالا نور کئی نوائی. بے شک اللہ غرکڑو آدم علیہ السلام او نوح علیہ السلام او آل دا ابراہیم علیہ السلام انبیاء کڑیر را لے گلیو, او آل دا عمران موسیٰ علیہ السلام حارون علیہ السلام پیدا کڑیو, یاد عمران پر نسل کے حضرت مریم اور آغیزوی پیدا کرے علی العالمین، دا عالمین نہ مراد دے عالم دخپل زمانے، دائے غرکڑے پا عالم دخپل زمانے مانے، یا پا تمام عالم غرکڑے سوا دو جناب محمد رسول اللہ سلم نا، ذریتن بعدها من بعد، ذریتن دا مخکی نہ بدل لے، دا آل ابراہیم نہ بدل لے، دسے بدل لے، منگ ورکڑو آل ابراہیم علیہ السلام، منگ ورکڑو اولاد بعدها من بعد، چی باز اولاد او دا بازنا، باز اولاد او دا بازنا، دا آل ابراہیم کے اولاد و باز دا بازنا ڈیر پیغمبران اللہ دا ابراہیم علیہ السلام نسل کرا لی گلی ہوں، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام پر نسل کے تر جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پورے زر پیغمبران راغلی دی، اولاد ہو بازے دینا من بازے دینا دا بازونا، او اللہ اور دن کے او پوئی دن کے رہے، اس دا عمران زنانا کہ دا دینم دے حنا بنت فاقود ابن قنبل، دا مور دا مریم، دا عیسیٰ علیہ السلام دا مریم زویرے، مریم چرے دا دا حنا لور دا، او حنا چرا دا دا عمران بی بی دا، عمران او حنا دا دا مریم پلار او مور دی، او مریم دا عیسیٰ علیہ السلام مور دا، عیسیٰ علیہ السلام نسب لری پہ انسانانو کے، او چوک چی پہ انسانانو کے نسب لری نہ الہم نئی او اگر ابن اللہ نئی، دیم دا مریم مور دہاغے پہ گیڑ باندے اولاد دے، ان نظر تو لکا ما فی بطن محررہ، اے اللہ زما پہ گیڑ جا کم اولاد دے دا میں ازاد کڑے دے دا دنیا دا کارون نا، دا بدسی بچے کہ اللہ پیدا شو نو پا قستا دن خزمت بکی، فتقبل منی استان سوال ذکر کم، انکا انت السمیع العلیم، تقبلون کے او پویدون کے، اللہ پاکا زما پہ گیڑ جا کم اولاد دے دا بستا دن دا پار ازادی، دا مریم مور حضرت حنا اغا منخت کئی دا رب العزت پا نم مانے، ربی انی نظرت لکا ما فی بطن محررا، دا مریم خپلچ دا حنا لور دا اغیب منخت کڑی دا، سورت مریم کے دا اغیب منخت ذکر دے، پوشو لکھا برمانے، آیات نمبر شپگیشتم، وکولی وشربی وقری آینا خروز کا سڑوستر گلرا، فہما ترئینا من البشر احدا، کتب انسانانو کی سوک وینے، فقولی انی نظرتو للرحمن صوما، نوتوی وار ما منخت کڑی دا دا میرا باند پا باچا دا پا دروجی دروجی منخت میں کڑی دا، فلن اکلم اليوم انسیا، چری خبر نکوم نو رجل انسان سرا، حضرت مریم چرا اغم منخ تکید اللہ دا پارا، مریم منخ تکید اللہ دا پارا، مور منخ تکید اللہ دا پارا، اشارہ دیتا دا شکرانا نظرانا منختا، دا بواحد دا اللہ پنم مانے کی گی دا بلچا پنم بنے کی گی، پا آیات کریمہ کی یو دویم مسئلہ دا دویم آیات سمرگرہ کئی، دا حضرت مریم مور داوی اللہ ما فی بطن محررہ، پا ذہن کے دادا چکم بچیز ما پیدا کی دا بالکوی دا بالکوی بچیز پیدا شغ جنائی وا، حضرت عمران پیغامبر دے، حضرت حنا ولیدہ دا دے ولی پا گیڑا کی اولاد دے، لیکن دا ولی پا دے نپوئی گی چی دا اولاد الگ دے کجی نئی الگ دے کجی نئی پا دے بھائی نپوئی گی. نو چی ولی بزرگ دا اگا پا دے نپوئی گی چی دا زما پا گیڑا کی الگ دے کجی نئی دا، نو نن با پیر و مورد ستا پا حال من سنگا پوئیشی چی جی پیر پا مشرق کی و مورد پا مغرب کی دے، نو پیر دا مورد پا حال خبری گی. دلتا یو پیر دا یو ولی دا پا گیڑا کی اولاد دے، دا خپل گیڑا ان خبری گی چالک دے کجی نئی دا علم تنشتره. کل چی اولاد ہو جے گو عجیب اگن دی خبره کی سبلی تعجب مانے وائی ربی انی وزاتوها انسا، اللہ زما پا گیڑا کی چکم بچے وائی حجنی دا ما حجنی وزے گا ولا وشولے ورا سوچو کئی. حضرت عمران پیغمبر دے دا زنانا حنا بنت فاقود ابن قنبل چرا دا ولی دا دا ولی پا گیڑا باندے اولاد دے، لیکن دا ولی پا ریمان عالمان دا چه دا الگ دے که جی نئی دا نو چه پا دے مانی پوئی گی نا نو ولی زما استا پا حال مانی نپوئی گی. ولی خپلا دے محتاج، سنگا محتاج دے ولی وی ربی انی نظر تو لکما فی بطن محررا، ولی اللہ تا محتاج دے، محتاج دے چاہ جتو نا نشی پورا کولے. یاد کا وقت چویلا زنان دا عمران اے زمارا با یقیناً ما منخت کرستا پارا دا حاغت چیز ما پا گیڑا کی دا محررن ازاد کرے شوے دا اعمال دنینا پا تقبل منی، اللہ قبول کی زمانا بشکت تی قبلون کے سمی، قبلون کے سمی اللہ لمن حمدہ قبلی اللہ صفت دا آغا چاچی چوک دا اللہ صفت کی العلیم پویدن کے. فلما و دعاتها کلچ مریم پیدا کی دلا دا دے نمخ کی پلاری اپاد شوے دے، پلاری دا ولادت دا مریم نمخ کی اپاد شوے دے. کلچے ویزے گولا دی جنائی لرا دا ہا زمیر مریم تراجی دے پا اعتبار دا ما فی بطنیس را دا زمیر ما تراجی دے او ما پا دیزے کی عبارت دا اولاد نا اولاد عام دا چی مذکر کمون نسوی. پس ہر کلا چھو ویزے گو ہا غصج دے پا گیڑا کیو نوی ویلا پس بلے تاجب سرا ایز ماربا اقنن ما وزے گولا دی جنائی لر انسا جنائی زما خدا خیرو چالک دے الک ندے جنائی شلا واللہ آلم بما وزاد. دا دوان جملے دا رستنی چری دا تسلی دا دا مریم مورتا اللہ ویز پویگم ستا پزے گولو باندے یو الک دی جنائی پشانا ندے الگ چکم کار کاو نو دا جن جو چمر کار کئی نو الگ دمر کار دشی کولے. او یا دا قول دا مریم دا مور دے خلیس الزکر کل انسا کے قل دے ولیس تل انسا کا زکر اللہ جنہی خدا الگ پشان کار دشی کولے نو کدا الگ وے نو دے بڑیر کار کڑے وے. قالت ویلا مور دا مریم اے زمارا با یقیناً ما وزی گولی دیل انسا جنائی واللہ آلمو اللہ پوئی گی پا آغت سمانے اللہ خب پوئی گی پا آغت سمانے وزاک چری زی گولی دا ولیسا زکرون دی علک کل انسا پشاند دی جنائی دی جنائی نا چا اللہ چون دین کار آخلی نو علک نا دون کار نشاغستے او کل کلا اللہ دناری نا دین کار آخلی نو کل زنانا اللہ دین کار آخلی. و دنیا کے ڈیر نیکان زنانا تیری شوی دی دا اللہ دین خدمت کڑے دے نو پا دنیا کے ڈیر نیکان سڑی تیر شوی جاگئی دین خدمت کڑے دے نو ولیسا ذکر و کل انسا تسلیو لور کئی ندے الک پشاند دی جنائی دی جنائی کی چکم مانا دا آغا پا الک کی نوا و انی سمیتو ها مریم او یقینن ماو لنو می خیر مریم مریم عبادت کون کی دا اللہ او یقیناً ز پنای غوالم د دې بیګه پتا سره و ذریته د دې د اولاد د شیطان رټلې شوی نه الله مریم د شیطان او اولاد د شیطان نه بچ کی. فتقبلها ربها بقبول حسن یو روایت کی راضی پوښله خبره مانی حدیث کی راضی کل مولود هر بچی چې د چکل پیدا کیږي نو شیطان ولا گزار ور کی د پدی تے ترخ کی، مگر مریم او د دی زوی د دی گزار نہ بچ دے، زکہ د مریم مور دعا کڑوا. دل تا یو اشکال دے پر حدیث کی اشکال دا دے چہ مریم او دی زوی بچ دے دی تانے نا، نو ٹک دا زوی خوی بچ دے، خو مریم خود دے دعا نا مخ کی پیدا شوی دا. پوشل خبر مانی سنگا انی سمیتوها مریم و انی سمیتوها مریم و انی اعیزوها بیکا و ذریتا، دا دعا خوی روز تا کرنا. جواب دا دے چہ نا، دا دعا دا مریم مور مخی کڑی دا مخی کڑی دا، اور دا چوئی چو ماولا نمیخ مریم، نو دا یو قانون دے عام عادت دے انسانانو دے که زنانای چو اولاد پا گیڑا شی او دا دے زنانا سرپرس نئی، نو دا زنانا دا زان سا سوچ کئی چو سرپرس تے نشتا دے، او که دا بچے پیدا شو کالکو نو دانم بی، او که جنی و نو دانم بی، او که دا دغا معصوم سرفرسی نو اغا سرفرس تی فکر کئی، اغا پلاری فکر کئی چه دا دیزما دا زنانا اولاد پیدا شو نو کالکو دسی نم بی، که جنی و دسی نم بی، نو دا دی نمونو انتخاب قبل الولادت کڑه ره، اور دعائیں کرے قبل الولادت. مجھے کل پیدا شل مریم دا شیطان دا تانینا اللہ بالکل محفوظ ساتلا، فتقبلها پس قبول اکڑا دل را رب دا دیو، فقبل اولو خیستا و سرا خیستے قبول اکڑا، کل کتن چی الک عبادت کی دین خدمت کی نو دی جنی نم دا خن کارو آغاز، وان بتاها نباتن حسنا او غٹ اکڑا پگٹا اولو خیستا و سرا زر زر بغٹے دلا، او وی دسی با غٹه دلا لکه با بدن که چه چنگه یو اختو او یا نکونه زرزر غٹی که نو درشان با زرزر غٹه دلا. و کفلها زکریا، دا کفلها زکریا دا دی لفظ دو معنی که، یو معنی زکریا پا ترکیب که دا کفل فاعل لی، پیوستکلا مریم زکریا علیہ السلام دا زان سرا دا زان سے پیوستکلا. ولی پیوستا کولا دا زکریا علیہ السلام پا نکاح کی دا مریم ماسی وا، دا مریم ماسی چی دا دا دا زکریا علیہ السلام پا نکاح کی دا، او قانون دا دے چی دا معشوم تربیت یا بخپلا مور کی، او که مور یہ نئی نو یای مشر خور دا یای نی دا او یای ماسی دا. دلتا دا مریم مور مڑا شولا دا دی حفاظت تا ضرورتو، نو حفاظتو لزکریا علیہ السلام زکاو کچھ دا زکریا علیہ السلام پا نکاح کے دی ماسی وا، او دا ماسی نو میرے اشیاء بنت فاقوز ابن قنبل، اشیاء بنت فاقوز ابن قنبل دای نم دے، او زکریا علیہ السلام چکل دی کفالت کاو نو دا مریم پا کفالت کی اختلاف پیدا شد. دیر خلقو یو بویده چه دا دا پیغمبر لور دا چه دا دیر کفالت زو کم نو مالا با اللہ دیر اجر را کی، بلکه دا آزاد شد دا پار دا عبادت، نو چه دا عبادت دا پار آزاد دا نو هر یو دا خواهشو چه منگه کفالتو کن. خوشولی لکه روز تا ذکر کئی آیات نمبر سلور سلویخ کی، ذالک من انباء الغیب داو خبرونه د پټو نو هی الیکا چمږه وه کوتا تا. اختلاف پیدا شو چې د کفالت بچوک کئ کفالت بچوک کئ، نو وه په دې معنی زکریا علیہ السلام ته وشولا چې راځي خپل قلمونه د دې نهر ته گزار کئ. د نهر نه مراد د نهر اردن، جامع البیان دی ابن جریر طبری لیکلی دی چه نهر وردن تا قلمون اروارتا وی که دا چا قلم پا بر راو خود نیغ نو دا به کفالت کئی، نور قلمون طول و بروان کرو دا دی قلم نیغ راو روان شد. یزلقون اقلامهم کلج غرزول اخبل قلمنا چکم بکفالت کی زمواره و حفاظت کی مریم او نوی تای دے سعید اختصمونا نو کفالت و زمواری زکریہ علیہ السلام وکرا دویم معنی دا چکفالت کی زمیر اللہ تراجیر اگر فائل لے او ها یو مپول لے زکریہ دویم مپول لے وکفالہا زمواری اس پار دا اللہ دا مریم زکریہ زکریہ علیہ السلام تا زکریہ علیہ السلام دا مریم دا عبادت زیت ور داخل شو کہ پام کئی چھ ناشنا گند کی رزق دے وجد عندہ رزقن ناشنا گند کی رزق بے میتو او دا رزق چون دا کرامت دا مریم ناشنا رزق دے دس رزق آغا میوا چھ جمی کی دا نو آغا دا اوڑی پا موسم کی مریم سپرتا وا آغا میوا چھ پا اوڑی کی واغا دا جمی پا موسم کی دا مریم سوا تاجبی وکا پوشولے او کرامت دا اولیاؤ چھ دا حق دے او تفصیل دا کرامت انشاءاللہ پا تفصیل دا سورت یونس کی دا مسئلہ تفصیلن ذکر کروں چھ کرامت سنگ چیز دے خرق عادت دے دا سنگ چیز دے خو کرامت دا نیکانو دا حق دے وشو دے خبر مانے اگر محمد جسے پا غشیر کی ویلو وشو دے چھ دا اولیاء و کرامت چھ منگ سنگ منو وی دسے تمو مانا تجھ چنگ زجے منگ چھ کرامت سنگ منو دا شان تمو مانا تبا صحیح مسلمان شے وشو دے خبر مانے دا اولیاء و کرامت منو تے ہم زمان پشانو مانا منگ چنگ کرامت منو دا دسیو مانا او دا دیکھ دا دینا اوچاتے گا ما دسی نجد الوحیت در جولوار کی دسی نجد خدای توب در جولوار کی کافر شی زکریہ علیہ السلام دا عبادت زیت داخل شی محراب ویلے کی دا عبادت زیتا کم زینا چپائے کا عبادت کی تو محراب زکوئی محراب آلے دے جنگ تا ہوئی سڑے چدا عبادت پزے کے ناستی دا د جنگ آلے دا شیطان سرا او مانزے دا چوئی ودرے گی دا پیچے لگی را اوچھتے گا ولی تا دا شیطان مقابلہ کے اوشو لکھا برمانی باقی دا مصطلح محراب چرے داخل کوئی گی نا وجدا بدت دے محراب مصطلح دا جماعتن دا بدت نہ دے دے دو توجہ یو توجہ یو بدت فی دین دے یو لد دین دے ممنوع چ دے بدت فی دین دے من احدث فی امرنا او بدت لد دین دا ممنوع نہ دے لوڈ سپیکر شو مدرسہ شولا محراب شو دا بدت لدین دے دا فی الدین نہ دے دویم توجی دادا چی یو دے بدت پا عبادت کی یو دے مصالح مرسلہ بدت چی رازی دا پا عبادت و پا دین کی رازی دا ہر قسمہ اسلامی کی سطح دا پارا زمنگ دا دکان پر تیار ساتھ اشاعت توحید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 6 شفی مارکیٹ مس کول گراؤنڈ جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی فون پی 221-7790